2 Mózes 7:1-2. Az Úr azt mondta Mózesnek, lásd, olyanra teszek a fáraó előtt, mint ha Isten volnál. Testvéred Áron pedig a prófétád lesz. Te mondj el neki mindent, amit én parancsolok neked. Testvéred Áron meg beszéljen a fáraóval, hogy bocsássa el országából Izrael fiait. Alright, so Moses, he's going before Pharaoh for the second time now. He's already been before him once. We saw last week. Mózes oda megy megint a fáraó elé, most már másodszorra, ugye először múlt héten is láttuk, aki akkor ment oda elé. He asked for a very modest request, actually, a 3-day church retreat in the wilderness. És egy nagyon kedves kéréssel állt elé, azt kérte, hogy 3 napra hadd menjenek el egy gyülekezeti kirándulásra a pusztába. And of course, that request was turned down. Hát ez nem tetszett a fáraónak, hogy elutasította. Moses, you remember at the end of last chapter, he got depressed, thinking, I am not the right guy for the job, God must have made some big mistake. És akkor Mózes teljesen összetört, és azt mondta, hogy biztos nem én vagyok a megfelelő ember erre a munkára, és Isten hibát követett el, hogy engem választott. God tells him, Moses, you're still my man. De Isten azt mondja, nem te vagy az, akit akarok használni. I want you to go before Pharaoh, I want you to be my representative, and Aaron will be the one who speaks on you. Azt akarom, hogy te elmenj a fáraó elé, azt akarom, hogy te képviselj ott engem, és majd Áron a te nevedben beszél. I'm making you as God before Pharaoh. És azt mondja neki, hogy olyan átesszett, mint Isten a fáraó előtt. And what he's telling him is that he's representing God. Tehát azt mondja, hogy Isten képviseli. And as Pharaoh is going to reject what Moses says, he's actually rejecting God. És mivel Fáraó el fogja utasítani azt, amit ő Mózes mond, ezért valójában Isten fogja elutasítani. Thus Moses should not take it personally. Tehát Mózes ezt ne vegye magára. Same thing with us, we are God's ambassadors, his representatives in this world. Ugyanez igaz ránk is, hogy mi Istennek a nagykövetei vagyunk, az ő képviselői ezen a földön. And we're seeking to share a message that God has given us and told us to pass this message on, just like he gave Moses the message and said, pass this message on. És ugyanez Isten ránk bízott egy üzenetet, és azt mondta, hogy adjuk ezt át, ezt az üzenetet, ahogy Mózesre is elviszte ezt az üzenetet, hogy átadja a fáraónak. And if that message is rejected, then it's not the individual ambassador or representative that they're rejecting, it's the God behind that. És ha ezt az üzenetet elutasítják, akkor nem azt utasítják el, aki képviseli ezt az üzenetet, aki átadja, hanem azt, aki küldte őket Isten. That's an important thing to keep in mind as you share your faith with people. És ez fontos, hogy elemlékezzünk, amikor a hitünkről beszélünk emberekkel. You know, when Jeff was here last time, he was giving some instruction about how to share your faith, and he said one very important thing. Amikor múltkor erre felé járt Jeff, és beszélt arról, hogy oszthatjuk meg másokkal a hitünket, akkor az egy nagyon fontos dolgot említett. You can't fail. Azt mondja, nem tudtok ebben elbukni. Because all that God has asked us to do is share the message, pass it on, just like he asked Moses to do the same thing. Mert Isten csak annyit kér tőlünk, hogy mondjuk el másoknak az üzenetet, hogy adjuk tovább, ahogy Mózes is ezt kérte. If you do that, just like Moses did, even though it was rejected, it's not Moses they're rejecting. Moses had done his job successfully. God was pleased with him. És ugyanúgy egy Mózes, amikor elmondta az üzenetét, ezt kellett csak megtennie, nem őt utasították el, mert ő megbetesítette azt, amit el kellett. Meg kellett tennie, elmondta az üzenetet. God was pleased with him. És Istennek ez tetszett. You know, if you pass on a message, you've done your job, whether that person wants to get saved at that moment or not. Tehát, hogyha átadod az üzenetet, akkor te elvégezted a munkádat, attól függetlenül, hogy az ember el akarja fogadni ezt, vagy sem. Verse 3. Harmadik vers. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, és bár sok jelet is lehetesz az Egyiptom földjén. What you need to understand about this is that, okay, this is the important, this is the key part here. He's hardening Pharaoh's heart. Tehát az a lényeg itt, hogy megkeményíti Isten a fáraónak a szívét. What you need to understand about this is that God is not hardening Pharaoh's heart against Pharaoh's own desire. De amit itt látnunk kell, az az, hogy Isten nem a fáraó kívánsága ellenére keményíti meg a fáraó szívét. It's not as if Pharaoh has this strong desire to have a tender heart towards God and be obedient towards God, but God says, no way. Nem arról szól, hogy itt a fáraó, aki nagyon szeretne engedelmeskedni Istennek, és Isten azt mondja, hogy hát erről szó sem lehet. Pharaoh has had a hard heart all along up to this point as well. Hanem a fáraónak egészen idáig meg volt keményedve a szíve. He revealed that in chapter 5 when he wouldn't let them go on their little vacation. Az 5. fejezetben is láthattuk ezt, amikor nem engedte el őket a kis vakációjukra. God has simply confirmed Pharaoh's own decision. Hanem Isten egészen egyszerűen megerősítette a fáraónak a saját döntését. God does the same thing with people today as well. És ugye ezt Isten az emberekkel ma is. You know, we've talked about the work of the Holy Spirit and how what the Holy Spirit is doing with people who are not saved is inviting them and trying to draw them to a saving relationship with Jesus. Beszéltünk már erről a Szentlélekkel kapcsolatban, és a Szentléleknek a munkája az, hogy vonza is, és oda viszi Istenhez őket, hogy kapcsolatba kerüljenek Jézus Krisztuson keresztül Istennel. But the Holy Spirit, as we mentioned before, is a complete gentleman. De ahogy mondtuk azelőtt is, a Szentlélek az egy gentleman. He will not force anyone to do anything they don't want to do. Nem fog olyan dolgot ráerőltetni senkire, amit nem akar megtenni. And if a person continually says, I don't want anything to do with that, I'm not interested, I don't care, Holy Spirit will not force himself on that person. Hogyha valaki azt mondja, hogy az engem nem érdekel, nem akarok ezzel foglalkozni, akkor nem fogja ráerőszakolni el az emberre magát a Szentlélek. There will be a time, a long time actually, and a lot of patience in God where he will continually draw the person. They'll say, no, he'll continue to try and draw them, but there will come a point where he'll say, okay, you made your choice, I respect your decision. És sokáig tart ez a folyamat, Isten türelmesen vonza azt az embert, és az ember folyamatosan mondja, hogy nem akarja ezt, és így utána azt mondja, Isten, hogy jó, akkor tiszteletben tartom a döntésedet. Paul mentions this same thing in a little bit different detail in Romans chapter 1. A Róma 1-ben Pál mond erről valami hasonló környezetben, kicsit másként. Check that out. Chapter 1, I want to look at verse 24 first. Tehát Róma 1.14. So God gave them over in their lust of their hearts to impurity. Róma 1.24. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak. Verse 26. For this reason God gave them over to degrading passions. 26. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Verse 28. And just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over to a depraved mind. 28. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. We read three times that God gave people over. Azt olvassuk háromszor egymás után, hogy Isten kiszolgáltatta az embereket. In other words, there comes a point, right, in these people who it says these people did not want to recognize God in their mind. They did not acknowledge him any longer. Tehát azt olvassuk ott, hogy ezek az emberek nem akarták, nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben. And in this rebellion, there came a point in the process of this where they got to a certain point where God said, all right, enough is enough. You've rejected me. I see that. I accept it. És eljön ebben egyszer egy olyan pont, amikor azt mondja, hogy Isten, hogy az elég már ebből, és hogyha ti ezt akarjátok, akkor legyen úgy, hogy akarjátok. Yeah, if you want to have a hard heart, I will confirm that decision. Hogyha te kemény szívvel akarsz élni, akkor én ezt elfogadom, és megerősítem ezt a döntésre. Your heart will be hard. Akkor a te szíved kemény lesz. You want sin, I'll give you as much as you can handle. Or you can have as much as you can handle. Ha bűnt akarsz, akkor annyit kapsz belőle, amennyit csak akarsz. Yeah, it's such an interesting thing how the sovereignty of God and the free will of man work together. Érdekes, hogy Isten szuverenitása és az embernek a szabad akarata, hogy munkálkodik együtt. Yeah, it's something right that the Bible does not fully explain for us. Ez egy olyan kérdés, amit a Biblia nem teljesen bont ki előttünk. That's why it's such a debated issue. Azért van ennyi vita ezzel kapcsolatban. We can go back on this issue 2,000 years. Christians at that time were debating over the same thing. És ha 2000 évet visszalépünk, akkor 2000 évvel ezelőtt is a keresztények ugyanúgy vitatkoztuk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Because the Bible just doesn't give us the whole picture. Tehát a Biblia nem írja le elénk az egész képet. It tells us God is in control of all things. Azt mondja, hogy Isten irányít mindent. And it tells us that God has given us the ability to make choices, and he respects our choices. És azt mondja, hogy Isten képessé tett minket arra, hogy döntéseket hozzunk, és a tiszteletben tartja ezeket a döntéseket. Now, details of how all that works together, I don't think that's something we'll know this side of heaven. De ennek a részletei, hogy az egész hogy munkálkodik együtt, arról nem fogjuk valószínűleg tudni, hogy hogy van ezen az oldalon a mennek. I do know this, God hardened Pharaoh's heart. De azt tudom, hogy Isten megkeményítette a fáraónak a szívét. But Pharaoh hardened his own heart. Vagyis a fáraó keményítette meg a saját szívét is. God gave him plenty of chances to repent. Nagyon sok esélyt adott arra Isten, hogy megtérjen a fáraó. Pharaoh didn't want to. De fáraó nem akart megtérni. So verse 4 through 7 back in Exodus 7. 2 Mózes 7, 4-től 7-ig. A fáraó nem hallgat rátok, amíg rá nem teszem kezemet Egyiptomra. Akkor majd kihozom seregemet, az én népemet, Izrael fét Egyiptomból súlyos ítéletekkel. Majd megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, ha kinyújtom kezemet Egyiptomra, és kihozom közülük Izrael fiait. Mózes és Áron így járt el, azt tették, amit az Úr parancsolt nekik. Mózes 80 esztendős, Áron pedig 83 esztendős volt, amikor a fáraóval beszéltek. So God here, he's telling Moses, he says, Mo, there are going to be some hard times. arra készíti fel itt Mózes Isten, hogy hát kemény idők jönnek. There's going to be some tribulations, there's going to be some plagues. Lesznek megpróbáltatások, lesznek különböző csapások. And it's not just going to affect Egypt, it's going to affect Israel as well. És nem csak az egyiptomiakra fog hatni, hanem az izraelitákra is. God's telling him, I have a plan. De Isten elmondja, hogy neki van egy terve ezzel. My plan has two parts. És ennek két része van. I plan to give liberation to the Israelites. Meg szeretném szabadítani az izraelitákat. But I also want to give revelation to the Egyptians. De kijelentést is akarok adni az egyiptomiaknak. And God's doing the same thing with you and I today. És velem kapcsolatban is ugyanezt teszi Isten mai napig. We have this two-part plan with our lives. Hogy két részből álló terve van az életünkkel. No one, he wants to liberate us. Először is szabaddá akar minket tenni. Secondly, he wants, but at the same time, it's simultaneous, he wants to give revelation through us to others around us about who he is. De mindezek közben rajtunk keresztül kijelenteni, ki akarja jelenteni magát másoknak, hogy ő kicsoda valójában. And we really like that first part, right? Az első rész nagyon jól hangzik, nem? Oh yeah, bring it on, the liberation. Igen, annyira szeretnénk már ezt a szabadságot tényleg. Bring it on. Gyerünk. Come on. Set me free from bondage to stuff. Ez megszabadult mindenféle kötözöttségtől. Take me out of the situation. Kijöjjek ebből a rossz helyzetből. Fix all my problems. Minden problémát rendbe hozod. God says that's exactly what I'm going to do. És azt mondja, Isten, igen, erre ezt akarom tenni. While I'm doing that, there's something else I'm doing simultaneously. Mert miközben ezt aztán az egy időben más is akarok tenni. I want the Egyptians around you, the unbelievers, the worldly people, we talk about Egypt as a symbol of the world, I want the Egyptians to see my power and understand my reality. Mert azt akarom, hogy az egyiptomiak körülöttetek, beszéltünk már erről korábban, hogy Egyiptom a világot jelképezi, hogy a világ körülöttetek meglássák az én erőmet, és az én személyemet felismerjék. You know, in order, and God says, in order for that to happen, I'm going to have to take you through some difficult stuff, just like bringing Israel through some difficult stuff. És ahhoz, hogy ez megtörténhessen, azért át kell, hogy vigyelek nehéz helyzeteken, ahogy itt az izraelitákat is átvittem. He says, I'm going to deliver you. Meg fogok benneteket szabadítani. He says, I'm going to bring you into a land that flows with milk and honey. Átviszlek egy olyan országba, ahol a föld tejjel és mézzel folyó lesz. Every tear is wiped from your eyes. Nem lesz már több könny. All your problems are set straight and fixed. Minden problémámat megoldjuk. And we say, okay, God, but why do I have to endure this trial right now? Jó, és azt mondjuk, hogy rendben van Isten, de miért kell most átmennem ezen a megpróbáltatáson? Why can't you just heal the cancer right now? Miért nem tud meggyógyítani ezt a rákot most, azonnal? You have the ability. Meg tudnád tenni. Why don't you take away my problem right now? Miért nem veszed a problémámat ebben a pillanatban? Why don't you work right now? Miért nem most munkálkodsz? God would say, because I want the Egyptians to see my power working in you. És azt mondja Isten, hogy azért, mert meg szeretném lássák az egyiptomiak az én erőmet rajtad. I'm delivering you, but at the same time, there are Egyptians watching. Megmentelek, de közben az egyiptomiak meg téged néznek. They're watching to see how you, my child, the believer, deal with the same trials, the same difficulties that they're going through. Mert azt fogják figyelni, hogy te az én gyermekem, egy hívőként, hogy mész át ugyanazokon a nehézségeken, amiket nekik át kell menni. There are going to be 10 plagues. Tíz csapás lesz. And three of those plagues are not going to just affect the Egyptians, they're going to affect God's people. And God isn't punishing his people, but he still makes them go through the same difficulty and plague that makes the Egyptians go through. És ebből három az izraelitákat is érinti majd. Nem bünteti Isten az izraelitákat, csak arról van szó, hogy ugyanúgy át kell menni azon a nehézségen nekik is, hogy az egyiptomiaknak át kellett menniük. I see. If you and I, we win the lottery, right? Mondjuk, hogyha mi nyernénk a lotton. Yeah, we inherit a Mercedes dealership. És mondjuk ránk szakadna egy Mercedes autókereskedés. We just get a bunch of big houses. És lenne egy csomó nagy házunk. You know, do you think the people, our neighbors here, people around us who don't know God are going to say, wow, look at that guy, he's got a bunch of stuff, I should know God too. És akkor szerintetek a szomszédaink, vagy az ismerőségünk azt mondanak, hogy hú, annyi mindenem van ennek az embernek, nekem is meg kell ismernem Istent. They would come to you and be like, hey, tell me about what's going on with you and God, how is this working? És akkor jönnek, hogy hú, mesélj már arról, hogy milyen Istenevel kapcsolatot, hogy működik az egész. Probably not, probably they would just be jealous and not talk to you again. Valószínűleg nem így történne, hanem egyszerűen féltékenyek lennének, és soha többé nem beszélnek veled. Then you get some new friends, up on the hill where Coffee lives. Ennek új barátaid onnan a hegyről, ahol a Kati lakik. People who don't come out of their house, they got air conditioning, and then when they do, they just get into their car and just drive away and go to work. Mert azok az emberek, akik nem jönnek ki a házukból, mert ott van légkondicionáló, aztán akkor kijönnek, akkor csak azért jönnek ki, hogy beszálljanak a kocsiukba, mert aztán elmennek. Yeah, but when someone, right, they see you and I going through the same difficulties that they're going through. De amikor valaki azt látja, hogy azokon a nehézségekkel megyünk át, mint ők. They're having financial difficulties. They see that you're having financial difficulties as well. Anyagi nehézségeik vannak, és látják, hogy neked is anyagi nehézségeid vannak. They see, you know, they're struggling with depression. They see that you actually have times where you study with, where you struggle with depression. És mondjuk ők depresszióval szenvednek, és aztán azt látják, hogy te neked is vannak olyan időszakaid, amikor depressziós vagy. Maybe they have some physical difficulty. They say, hey, wait a minute, you have the same thing. Tehát olyan testi nehézségeik vannak, és aztán azt látják, hogy neked is hasonló nehézségeid vannak. They see the difference in you, because although you got the same thing going on, you have a relationship with God. De közben látják, hogy annak ellenére, hogy ugyanazon a helyzeten mész keresztül, mégis, hogy te kapcsolatod van Istennel. They see the result of His presence in your life. És látják az ő, annak az eredményét, hogy ő benne van az életedben. They notice that your attitude is totally different. És azt is meglátják, hogy a hozzáállásod teljesen más. You trust in God. Hogy Istenben bízol. You depend on Him. Rajta, benne bízol. Yeah, He's your strength. You lean on Him. Ő a te erőd, rátámaszkodsz. Yeah, they're able to see that there's a difference between you. És aztán észreveszik azt, hogy különbség van köztetek. A difference caused by God being there beside you, with you, helping you to walk victoriously in that difficulty. Egy olyan különbség, amit az okoz, hogy Isten ott van melletted, előtted, benned, és ő segít, hogy átmenjél ezen a nehézségen. And giving you hope. És ő ad neked reménységet. You know, Peter says this in 1 Peter 3:15. Ezt mondja Péter, az 1 Péter 3:15. Says this, sanctify Christ as Lord in your heart, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, with gentleness and reverence. Ebben az Urat Krisztus tartsátok szentek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. You know, a lot of people use this verse for, you know, they have some kind of thing about defending your faith, and then they use this verse as an example, and it's a good verse to use for that. There's nothing wrong with that. Sokan arra használják ezt a verset, amikor szóba kerül, hogy védjük meg a hitünket, és akkor ezt idézik, nincs ez semmi gond. But if you look at the context, what he's talking about Christians going through difficulty. De ha megnézzük a szöveg összefüggést, akkor azt látjuk, hogy itt Péter arról beszél, hogy mi történik akkor, amikor a keresztények nehézségen mennek át. And he says people are going to notice that you're different than they are, that you have hope when they don't. És azt mondja Péter, hogy az emberek észre fogják venni, hogy más vagy, másképp mész át ezen a helyzeten, mert neked van reménységed. And he says, be ready, because as you're going through this, people are going to ask you, hey, what's going on? How are you able to deal with this? How are you doing? Tell me. És az emberek, amikor ezt látni fogják, akkor kérdéseket fognak feltenni, és legyél kész arra, hogy megválaszol nekik, hogy működik ez a te életedben. They notice that you don't freak out. És se fogják venni, hogy nem veszed el a fejedet. That you got hope. Hogy van reménységed. And he says, you know, people are going to talk to you, they're going to be asking about how you're dealing with the difficulty. Az emberek beszélgetni fognak veled, meg fogják kérdezni, hogy tudod kezelni ezt a nehézséget. And you use that opportunity to talk about God. És ezt a helyzetet használod arra, hogy Istenről beszélsz. And you talk about what he's doing in your life. Hogy mit tesz az életedben. And the whole thing actually, this whole thing about God letting Christian people or his people go through times of difficulty. És az egész dolog, hogy Isten megengedi, hogy a keresztények a gyermekei nehézségeken menjen át. It goes back to a fundamental basic principle that we need to have clear. Ez visszavezet minket egy alapvető alaptételhez, amit a tisztán kell látnunk. Something that I think a lot of people, even in the Christian world, kind of tend to forget, especially in these days. Amit sokan elfelejtenek a keresztény világban, főleg manapság. God does not exist for you or for me. Az pedig az, hogy Isten nem érted létezik, vagy nem értem. That's a big shocker to some people. Sokaknak ez nagy meglepetés. They're like, what? Mi? They're like, I thought he was here to give me what I wanted when I want it, right now. Mert azt gondoltam, hogy azért van itt, hogy megadja nekem, amit akarok, amikor akarok, tehát ebben a pillanatban. No, God doesn't exist for me, and he doesn't exist for you either. De Isten nem érted létezik, és nem értem. And it's important that I understand that God has a bigger plan than my comfort. És ezt kell értenem azt is, hogy Istennek sokkal nagyobb tere van annál, mint hogy én jól érezzem magam. Because he wants the Egyptian around us to see his power in reality as well. Mert azt szeretné, hogy a körülöttünk lévő egyiptomiak is meglássák az ő valóságát és az ő erejét. And if that means that my life is uncomfortable for a bit, that's okay. És hogyha ez azt jelenti, hogy egy kis időre az én életem kényelmetlenné válik, akkor úgy kell lennie. You know, God, he's taking me to heaven soon enough anyway. He's going to fix all my problems, take all the tears from my eyes. Isten úgyis nem sokára mennyi visz minket, meg fog minden problémánkat oldani, letörni minden könnyünket. To me that means that if I have to be, that if I'm going to be sick with cancer so that I can witness for Jesus to cancer patients, then so be it. Ez azt jelenti, hogyha én mondjuk rákos vagyok, és rákos lennék, és ezáltal tudnék szolgálni a rákosok felé, hát akkor legyen meg Isten akaratában. It means that if I will be poor for the rest of my life, but still have joy in the Lord, because God wants to use me to show some unhappy rich people that money isn't everything. So be it. Hogyha szegény leszek az életem hátralévő részére, de közben mégis hálát tudok adni, és van reménységem, és közben meglátják ezt gazdagok, akik nem tudnak boldogok lenni ebben a világban, akkor legyen úgy. I exist for him. Érte élek. He doesn't exist for me. Nem ő létezik értem. He's gonna liberate me, that's a fact. Az biztos, hogy meg fog szabadítani. But he wants to use me to reveal himself to the Egyptian. De használni akar engem arra, hogy megmutassa magát az egyiptomiaknak. And one way that happens is by you and I going through difficulty along with the Egyptians. És az egyik lehetőség az arra az, hogy nehézségeken megyünk keresztül az egyiptomiakkal együtt. Verse 8 through 13. 8-13. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak. Ha így szól hozzátok Fáraó, tegyetek valami csodát, akkor mond Áronnak, hogy vegye a botját, és dobja a Fáraó elé, hogy kígyóvá változzék. Bement azért Mózes és Áron a Fáraóhoz, és úgy cselekedtek, ahogyan az Úr parancsolta. Áron ozott a botját a Fáraó és szolgái elé, és az kígyóvá változott. Akkor a Fáraó is előhívta a bölcseket és varázslókat, és azok egyiptom mágusai, és ugyanazt tették a maguk titkos mesterségével. Mindegyik odadott a botját, és azok kígyóvá váltak. De Áronnak a botja elnyerte a botjaikat. A Fáraó szíve azonban kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. It's pretty crazy, right? Hát elég érdekes helyzet. Right, the question is here, Moses is performing these signs by the power of God. How are these other guys performing their signs? Hogyha azt látjuk, hogy itt Mózesék, ugye Isten ereje által hozzák létre ezeket a csodákat, akkor a többiek hogy hozzák létre ezeket a csodákat? The answer obviously is that not all spiritual, supernatural power is from God. Az válasz az egyszerűen az, hogy nem minden természet fölötti erő származik Istentől. It is possible for people to tap into satanic or demonic power. Mert az emberek lehetőség van arra is, hogy sátáni, démoni erőben kapcsolódjanak be. And people do this today. It's not an uncommon thing. És ma is megteszik ezt az emberek, nem annyira ritka dolog ez. Divination. A szellemidézés. Witchcraft. Varázslás. Occultism. Okkultizmus. You know, just because someone can do something supernatural doesn't mean that they're doing something from God. Csak azért, mert valaki valami természetfölötti dolgot tud cselekedni, ez még nem jelenti azt, hogy az ember az Istentől teszi ezeket. Revelation actually tells us that the Antichrist will come performing signs and wonders, and people will be impressed with him and they'll follow him. A jelenések könyvében azt olvassuk, hogy az Antikrisztus, amikor eljön, akkor mindenféle jeleket és csodákat fog tenni, amik le fogják nyűgözni az embereket. And certainly he is not doing those by God's power, he is the Antichrist. Persze nem Isten erejéből teszi ezt, mert ő az Antikrisztus. Also in this we see God's humor, I like this. He's like, okay, you can make some snakes, but check out my snake, he's eating your snakes, take that. De jó itt látni Isten humorát is, hogy jó, hát tudok kígyókat csinálni, de majd az én kígyóm megeszeti kígyótokat. Yeah. Notice this, okay, even though Pharaoh, he sees supernatural signs and wonders, he doesn't believe. De azt látjuk, hogy annak helyett, hogy a Fáraó egy természetfölötti dolgokat lát és csodákat, mégsem hisz. He doesn't repent. Nem tér meg. I was talking to this guy a while back. Nem olyan régen beszélgettem valakivel. And he was telling me, you know what we need in the church today? És azt mondta, tudjátok, mire van szükségünk ma a gyülekezetben? We need signs and wonders. Csodákra és jelekre. If people see signs and wonders, then they're going to understand the power of God, the reality of God, they're all going to be saved. Mert az emberek látnak majd csodákat és jeleket, akkor meg fogják érteni Istennek a hatalmát és az a valóságát, és akkor megtérnek. This is the key to revival. This is what's missing in the church today. This is why, you know, we don't have a big revival around town. Ez a kulcsa a nagy ébredéseknek, erre van szükség a gyülekezetben, ezért nincsenek nagy ébredések manapság. He said, I had to tell him, sorry buddy, I disagree with you. De azt kell mondanom, hogy sajnos nem tudok ezzel egyet érteni. If you look at your Bible, you find that signs and wonders cause almost no one to believe. Mert ha megnézzük a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy a jelek és a csodák szinte senkiben nem hoznak megtérést. Okay, think about this, right? Jesus, and he did a lot of signs and wonders. Ha Jézusra gondolunk, hát ő rengeteg csodát és jelet tett. He was healing people publicly. Nyilvánosan meggyűjtött emberekkel. There were big crowds of people following him around. És nagy csoport ember követte őt mindenhova. He fed approximately 10,000 people on two occasions. Körülbelül 10,000 embert megebédeltetett vendégek két alkalommal is. Okay, let me ask you this. how many of those 20,000 people who had been fed miraculously, how many of those people who saw people get healed publicly, how many of those people ended up as believers, followers of Jesus? Mondjuk abból a 20,000-ből, akik megetetett, vagy abból a több, abból a tömegből, akik látták azt, hogy emberek egy gyógyított, hányan tértek meg és kezdték el Jézust követni? Anybody know? Valaki? Bible tells us actually. 120. If you read in your Bible, you find out that in Acts 1:15, after Jesus' death, after his resurrection, there in Jerusalem, in the upper room, the Christians, 120 people. Tehát az Aktusban, amikor olvassuk az 1:15-ben, hogy fönn vannak a felső szobában, akkor azt mondjuk, hogy 120 ember van ott. What happened to the 20,000 who were fed miraculously? Mi történt ezzel a 20,000-rel, akit Isten megetetett csodálatos módon? What happened to those who witnessed healings? Vagy akik látták a gyógyulásokat. Just like Pharaoh, right? They saw signs, but that didn't cause them to repent or believe. Ugyanúgy, mint a fáraó, amikor látták ezeket a csodákat, akkor függetlenül nem akartak megtérni. Now, what was it that did cause people to give their lives to Jesus? Mi volt az, ami miatt mégis az emberek átadták az életüket Jézusnak? Acts chapter 2, we see 3,000 people become Christians on the day of Pentecost. Az Apcsák 2-ben azt látjuk, hogy 3000 ember megtért pünköstkön. Why? Was it because they were impressed with the apostles and the Christians speaking in tongues? Azért, mert lenyűgözte őket, hogy az apostolok meg a keresztények nyelveken beszéltek? No, that just gathered a crowd. Nem, ezt csak összegyűlt a tömeg. But then it tells us that Peter preached the gospel to that crowd. De aztán azt olvassuk, hogy Péter tanította őket az evangéliumra. Verse 37, it says this. Now when they heard this, they were pierced to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, brethren, what shall we do? A 37. versben azt olvassuk, hogy amikor ezt hallották, mint a szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk atyám fiai férfiak. Peter tells them, repent and be baptized. Azt mondja, tévedtek meg és keresztelkedjetek meg. You know, that's interesting to me. It tells us what brings conversion to the soul. It's, we see all the miracles, not many got saved. It was the preaching of the gospel and the conviction of the Holy Spirit. És azt mutatja ezt be, hogy mi az, ami megtérésre indítja az embereket. Nem a csodák és a jelek, hanem az, hogy valaki hirdeti az evangéliumot, és az embereket meggyőzi a Szentlélek. Signs are interesting, they're fun. A jelek azok érdekesek és buli. You know, but we don't really see that they bring about change in people's hearts. De azt nem igazán látjuk, hogy megváltoztatják az emberek szívét. Just like Pharaoh, he doesn't change when he sees signs and wonders. Ugye egy fáraó sem változott meg, amikor csodákat látott. 14-21-ig. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek. Konok a fáraó szíve nem akarja elbocsátani a népet. Menj a fáraóhoz reggel, amikor éppen kimegy a vízhez, állj eléje a Nílus partján, és vedd kezedbe azt a botot, amely kígyóvá változott. Ezt mond neki. Az Úr a héberek Istenek küldött engem hozzád ezzel az üzenettel. Bocsásd el a népemet, hogy szolgáljanak nekem a pusztában. De te nem hallgattál rám mindeddig. Így szól azért az Úr. Erről tudod meg, hogy én vagyok az Úr. Én a kezemben levő bottal rájutok a Nílus vizére, és az vérré változik. A Nílus, ha elpusztulnak, a Nílus maga pedig megbüdösödik, úgyhogy az egyiptomiak undorodni fognak attól, hogy vizet igyanak a Nílustból. Ezután ezt mondta az Úr Mózesnek. Mondd Áronnak, hogy vegye a botját, és nyújtsa ki kezét Egyiptom vizei, folyói és csatornái fölé, tavai és összes vízgyűjtője fölé, hogy vérré váljanak. Legyen vér Egyiptom egész földjén, mind a fajedényekben, mind a kőedényekben. Mózes és Áron úgy cselekedett, ahogyan az Úr parancsolta. Fölemelte a botját a fáraó és a szolgái szemben láttára, ráütött a Nílus vizére, és a Nílus vizre mind vérré változott. A Nílus halai kipusztultak, maga a Nílus megbüdösödött, úgyhogy az egyiptomiak nem tudtak kinni a Nílus vizéből, vér volt Egyiptom egész földjén. So all the water in the Nile turned to blood, that's pretty gross. Hát elég gusztus, hogy a Nílus összes vize ugye vérré változott. You know, all the streams, all the puddles. Minden kis patakocska, minden kis pocsolya. You know, all the jugs of water. Minden edényben lévő víz. All the swimming pools. Minden kis úszoda. Soda machines, putting your money out, pots, a bunch of blood. Ugye, az ilyen italautomaták bedobolt a pénzt, és aztán csomó vért kapsz helyébe. You turn on the garden hose, squirting your kids, and turns into blood. És akkor megnyitod a slagot, és akkor a gyerekedre vért fröccsöntöd. You know, kids are outside the heaven, water balloon fights. És mondjuk a gyerekek ugye kint játszanak, és vizes lufikat akarnának dobálni. It's pretty gross. Elég busztus talán át dobálni. 22-25. de Egyiptom mágusai is úgy cselekedtek titkos mesterségükkel, ezért a fáraó szíve kemény maradt, és nem hallgatott rájuk. Anya megmondta az úr. A fáraó megfordult, hazament, és nem vette szívére a dolgot. Az egyiptomiak pedig mind ásni kezdtek a Nílus környékén, hogy vizet ihassanak, mert nem tudtak inni a Nílus vizéből. 7 nap telt el azután, hogy megverte az úr a Nílust. Pharaoh's magicians. Very intelligent guys, apparently. Úgy látszik, hogy a fáraó mágusai elég okosak voltak. All the water in the whole country has turned to blood, except for some of the water that they're able to get out of wells. Ugye minden víz vérre változik az egész országban, kivéve azok a vízforrások, amiket kútból tudnak meríteni. So these guys take that water, and they turn that into blood too. Most ezek az emberek oda mennek, és azt is vérre változtatják. Great, thanks a lot. Hát nagyot. Now, okay, think about this. They had to dig. This is the truly impressive miracle would have been if they turned the blood back into water. Ugye nagy csoda az lett volna, hogyha a vért visszaváltoztatják vízé. Okay, here's the point to this whole thing, though. Tehát a lényeg ennek az egésznek mégis az. Okay, there is Satan does have power. There is demonic power, but that power is only to steal, kill, and destroy. Ugye Sátánnak van ereje és van a démoni erők is, de az ő ereje csak arra jön, jó, hogy lopjon. És ő jön és elpusztítson. You know, the people can tap into that power in various ways. És az emberek bele tudnak kapcsolódni különböző módon ebbe az erőbe. But it's not going to make things better. De ez nem jobbá fogja tenni a dolgokat. We see it just destroys more, as in this story. Nem azt látjuk ebben a történetben, és hogy még több dolgot elpusztít. Now, the converse to that is that every good and perfect gift comes down from the Father of Lights. De ennek az ellentéte pedig az, hogy minden jó és tökéletes ajándék a világosság atyától száll le. 1-6. Tehát 26. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek. Menj be a fáraóhoz, és ezt mond neki. Így szól az Úr. Bocsásd el a népemet, hogy szolgálhasson nekem. Mert ha nem akarod elbocsátani, akkor én békákkal verem meg az egész határodat. Békák hemzsegnek a Nílusban, sőt ki is jönnek belőle, és ölnek a házadba, a hálószobádba, az ágyadba, szolgáid házába, lépett közé a kemencékbe és a sütőteknőkbe. Rázasznak a békák, meg népedre és szolgáidra. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, mondd meg Áronnak, hogy nyújtsa ki kezét botjával együtt a folyók, csatornák és tavak fölé, és hozza föl a békákat Egyiptom földjére. Áron kinyújtotta a kezét Egyiptom vizei fölé, és a békák feljöttek és ellették Egyiptom földjét. Okay, the interesting thing here, the Egyptians, they considered frogs to be sacred. Érdekes, mert az egyiptomiak a békákat szent állatoknak tartották. Now, archaeologists have found little frog necklaces and shrines with a goddess that has the head of a frog. A régészek találtak olyan ékszereket, amin kis békák voltak, vagy olyan isten szobrokat, aminek a feje béka volt. Yeah, frogs are actually very important to their whole agriculture there. És a békák nagyon fontosak voltak az ő gazdaság szempontjából. Because they didn't have chemical pesticides. De abban az időben nem voltak kémiai vegyszerek. Yeah. So they depend on frogs that would kill the bug population so that the plants didn't die. Úgyhogy a békákra támaszkodtak, hogy mondjuk megeszik a bogarakat, és akkor nem halnak meg a növények. Now that thing which caused them so much pleasure has now become a major bummer to them. És az, ami idáig annyi segítség volt és örömforrás volt számukra, most egy nagy, hát kellemetlen dolog lett belőle. And that's the way sin goes usually. És általában a bűn az így működik. Pleasure for a season, but in the end it comes being a big plague. Egy ideig kellemes dolog, de egy jó után pedig nagy csapással látszik. 7. Még magyarul a 3. De a mágus sok is így cselekedtek titkos mesterségükkel, és békákat hoztak fel Egyiptom földjére. Now the ever-wise magicians of Pharaoh. Megint itt vannak a bölcs mágusai a fáraónak. They just create more frogs. Még több békát szereznek. Got a big problem with frogs, we'll just make the situation worse. Probléma van a békákkal, akkor hagyd legyen egy kicsit rosszabb a helyzet. Guys probably weren't very popular at parties. Biztos nem olyan szerették őket meghívni bulikba. Yeah, some girls in the corner crying. Valaki a sarokban sír egy lány. And then they make everybody else cry too. Akkor ők mindenki más is megríkatnak. You know, so again, they're making a bad situation worse. Tehát egy rossz helyzetet még rosszabbá tesznek. Not able to fix the problem. Nem tudják megoldani a problémát. Next series. 4. és 5. vers. Akkor hívatta a fáraó Mózes és Áront, és ezt mondta. Könyörögjetek az Úrhoz, hogy távolítsa a békákat rólam és népemből. Én pedig elbocsátom a népet, hogy áldozzék az Úrnak. Mózes azt felelte fáraónak. tetszésedre bízom, hogy mikorra könyörögjek érted, szolgáidért és népedért, hogy kipusztuljanak a nálad és házaidban levő békák, és hogy csak a Nílusban maradjanak meg. Says, okay, Pharaoh, you just say the word, you tell me when I should make this plague go away. Azt mondja, Mózes, hogy jó, akkor fáradtál, mondd meg nekem, hogy mikor múljon el a csapás. Pharaoh says something you would not expect. És a Fáraó olyan valamit mond, amit nem várnak tőle. Tomorrow. Azt mondja, hogy holnap. You know, I would expect him to be like, right now, immediately, get those things out of here. Mert ugye azt várnak tőle, hogy azt mondja, hogy most ebben a pillanatban. You know, ASAP. Azonnal. You know, but he says, tomorrow will be great. Let's just do it tomorrow. Yeah, jó lesz ez holnap is. One more night with the frogs, that's cool. Még egy éjszaka békákkal, az még elmegy. Interesting, right? Because Pharaoh, he knew that this was a problem. He knew it was a plague, and it needed to go. De ugye tudta a Fáraó, hogy ez egy probléma, hogy ez egy csapás, ennek el kéne tűnnie innen. And he says, well, you know, I know this has to go. I'll take care of it tomorrow. Just give me one more day. És azt mondja, jó, tesszom, hogy ezt meg kéne oldani, de hát azért majd holnap megoldjuk, még egy napra szükségem van. And we often deal with sin in our lives in the same way. Yeah, I know that this has got to go, I know it's not right, but just give me one more day, I'll take care of it tomorrow. És sokszor vagyunk ugyanúgy mi is ez bűnnel, hogy hát igen, azt mondjuk, ez nem jó, nem helyes, azért hogy még egy nap kéne, majd holnap ez is törődök. The thing, if God shows us something that needs to be repented of and changed, it's important we do it immediately. De ha Isten megmutat nekünk valamit, amit meg kell, amiből meg kell térnünk, hogy meg kell változtatnunk, akkor ez fontos, hogy akkor tegyük meg. The writer to the Hebrews, if you read through a letter over and over, he says, if you hear his voice today, do not harden your heart. A zsidók levelének az írója azt mondja újra és újra, hogyha halljátok a hangját ma, ne keményítsétek meg a szíveteket. Don't harden your heart, don't put it off. Ne keményítsétek meg a szíveteket, ne halogassátok. You think of many times people who don't deal with sin right away, they put it off till tomorrow, is that they put it off again tomorrow, the next day. Mert az a gond, hogyha valaki azt mondja valamire, hogy majd holnap megoldom, akkor holnap azt fogja mondani, hogy majd holnap megoldom. The problem with tomorrow is that there's a whole bunch of them. A holnap csak az a gond, hogy egy csomó van belőle. You know, and many times people end up not dealing with sin that they need to deal with, and they just learn to live with it. És csomószor az emberek nem foglalkoznak a bűnnel, amivel foglalkozniuk kéne, csak megtanulják, hogy együtt legyenek vele. You know, the thing we must remember about sin is always this. Amire emlékeznünk kell a bűnnel kapcsolatban az az. Sin is not bad because it's forbidden because it's bad. Ugye a bűn nem azért van megtiltva, mert rossz, hanem nem azért rossz, mert meg van tiltva, hanem azért van megtiltva, mert rossz. See, God doesn't just arbitrarily, like out of the air, say, okay, this, and this are bad. Nem azt mondja Isten véletlenszerűen, hogy hát igen, ez, meg ez, esetleg még ez is rossz. You know, he doesn't say this isn't forbidden, and therefore it's bad. Nem azt mondja, hogy ez meg van tiltva, és ezért rossz. But rather he says this, and this will hurt you, and I know that, and so therefore I'm going to forbid it, because I know if you get caught up in it, it'll mess you up. Hanem azt mondja, hogy tudom, hogy ez is ez rossz, és ezért megtiltom, mert hogyha ebbe belekeveredsz, az biztos, hogy a károdra lesz. So we don't be like Pharaoh, and we don't say, I'll take care of that tomorrow. Hát ne legyünk olyanok, mint a Fáraó, és nem mondjuk azt, hogy majd holnap, amely ezzel is törődöm. Sin, just like a gazillion frogs, destroys. Mert a bűn, mint egy csomó béka, így elbontja az ember napját. 11-14. Next three verses. 6-10. Holnap felelt a Fáraó, Mózes ezt mondta, úgy lesz. Ahogyan mondod, hogy megtud, nincs hasonlóan Istenünk az Úrhoz. Eltávoznak a békák tőled, házaidból, szolgáidról és népedről, és csak a Nílusban maradnak meg. Mózes és Áron kijött a Fáraótól. Mózes azután kiáltott az Úrhoz a békák miatt, amelyeket a Fáraóra küldött. Az Úr pedig Mózes szava szerint cselekedett, kipusztultak a békák a házakból, az udvarokból és a mezőkből. Akkor rakásra hányták őket, és bűzött az egész ország. You gotta do some of those frogs, right? Ugye valamit csinálni kell ezzel a sok békával. They put in a big pile and it stinks. Hát összeszedték már csomóba és bűz lett. Now in this story, right, there's a big parallel that we can make between frogs and sin. Ebben a történetben párhuzamot tudunk vonni a békák és a bűn között. Okay, first of all, the frogs all cause a lot of problems, that's one, but more than that, the frogs died as soon as they went to God and asked him to take them away. Ugye jó, hogy a békák problémát okoztak, de abban a pillanatban, amikor oda mentek Istenhez, és kérték erre, akkor Isten megszüntette ezt a problémát. And our sins also, as they've been paid for, they disappear to be never to be remembered again the moment we go to God. Úgyhogy abban a pillanatban ugyanígy a mi bűneink is, amiket Isten már kifizetett, amikor oda megyünk Istenhez, eltűnnek. Yeah. Soha nem emlékezik meg róluk. Yeah, and notice that the dead frogs, though, they do cause the land to stink. De mégis ezek a halott békák miatt büdös lesz. They're dead, but their remains stink. meghalottak, de a maradványaik azok bűzenek. You know, that's a lot like sin too, right? Our sins are forgiven, they're forgotten, but the remains of what they leave behind stink for a long time. És ugyanígyan a bűneinkkel is, hogy ott van, megbocsátja őket, Isten elmúlnak, de a maradványai azt még sokáig bűzölöghetnek. Sin's not bad because it's forbidden because it's bad. A bűn nem azért rossz, mert meg van tiltva, hanem azért van megtiltva, mert rossz. It stinks. És büdös. Just like a bunch of dead frogs. Mint egy halom, halott béka. Next verse. Következő vers. Amikor a fáraó látta, hogy enyhült a baj, konok maradt a szíve, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. Next verse. Majd ezt mondta az Úr Mózesnek. Mondd meg Áronnak, nyújtsa ki a botját, és üssön rá a föld korára, hogy a szúnyoggá váljék Egyiptom egész földjén. Next couple. Így is cselekedtek. Áron kinyitotta a kezét, és botjával ráütött a föld porára. Ekkor szúnyog lepett el embert és állatot. A föld minden pora szúnyoggá vált egész Egyiptomban. A mágusok is meg akarták tenni titkos mesterségkel, hogy szúnyogokat hozzanak létre, de nem tudtak. És a szúnyogok ellették az embereket és az állatokat. Ekkor azt mondták a mágusok a fáraónak, Isten újja ez. De a fáraó szíve kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. Okay, now there are a couple different ways they translate the name of this insect here. Különböző módon fordítják a nevét ennek a rovarnak, ami itt található. Now, I guess you guys have it as mosquito. We have it as gnat, but another way that they translate this, and probably more accurate, most accurate way, is as lice. Now, this is a little bug that lives in your hair. Ugye, ott azért a tető van, akkor a Károlyiban tető van, de az új szövetség, vagy az új fordításban pedig van szúnyog, de a tető a megfelelő szó erre. Yeah, little things that crawl around in your hair. Tudod, amit a hajadban lakik. And Egypt, in Egypt, this was a big problem, actually. És ugye az egyiptomiaknál ez egy nagy problémát okozott. Okay, so you know, you see pictures of old Egyptian dudes, you make movies about them, and they're all bald, they don't have any hair, they look like, I don't know, bald guys with no hair. De amikor egyiptomiakról szóló filmeket nézünk, akkor azt látjuk, hogy mindenki kopasz, és nincs hajuk, meg stb. And what it was with the elite classes, they could afford to shave their bodies every second day, and that would prevent them from having lice. És ez azért volt, mert hogy az elit osztálynak volt elég pénze ahhoz, hogy minden második nap teljesen leborotválják az összes szőrzetüket, azért, hogy ne menjen belőlük a tető. And there were just lice everywhere. Mert mindenütt tető volt Egyiptomban. And interestingly enough, this is the one, well, this is one of the ones, this is the first one that they are not able to copy. És ami érdekes ezzel kapcsolatban az az, hogy ez az első olyan, amit a mágusok nem tudnak leutánozni. You think that this would be the easiest one to copy, since there's already a bunch of lice. De ugye azt gondolnak, hogy ezt a legegyszerűbb leutánozni, mert van már úgyis egy csomó tető. But they couldn't do it. De nem tudták ezt megtenni. And here we see that even the power that Satan or evil power that there might be, that's something which is allowed by God. God is still sovereign over that. És érdekes az, hogy annak ellenére, hogy a sátának van ereje és megtett dolgokat, mégis valamilyen szinten Isten engedi meg azt, hogy mit tehet meg valójában. Here we see God pulled the plug. He said, that's enough, no more, I don't care how easy it is, knock it off. És azt látjuk, hogy Isten kihúzta a dugót, azt mondta, hogy ennyi volt. Mindegy, hogy milyen egyszerű ez a dolog, nem engedem, hogy megcsináljuk. And Pharaoh's own magicians, they're like, this is the hand of God, you better listen up. Or, you know, it's like they almost get saved here. És azt látjuk, hogy Fáraó mágusai azt mondják Istennek, hogy, vagy a Fáraónak, hogy ez nem lehet más, csak Isten, úgyhogy jól lenne, hogyha figyelni, és hogy ők majdnem megtérnek ki. You know, and Pharaoh, he's just like, no, I'm not interested, I don't care. És azt mondja Fáraó, hogy nem érdekel. And Pharaoh's lack of belief is not for lack of proof. Tehát a fáraó hitének a hiánya nem azért van, mert nincs elég bizonyíték. It's rather because he's stubborn and hard-hearted. He's decided beforehand, I will never believe in anything. Hanem azért van, mert makacs és megkeményített a szívét, és előre eldöntött, hogy nem fog semminek se hinni. I don't want to submit to that authority. Azt mondja, hogy nem akarom alávetni magamat ennek a hatalomnak. Next five verses. Aztán ezt mondta az Úr Mózesnek. Állj oda korán reggel a fáraó elé, amikor kimegy a vízhez, és mondd neki. Így szól az Úr, bocsásd el a népemet, hogy szolgáljon nekem. Mert ha nem bocsátod el a népemet, akkor én bögőket bocsátok rád, szolgáidra, a népedre és házaidra. Bögőkkel telnek meg az egyiptomiak háza is, sőt a föld is, ahol ők laknak. De kivételt teszek azon a napon Gósán földjével, az én népem tartózkodik, és ott nem lesznek bögők, hogy megtud, én az Úr itt vagyok az országban, így teszek különbséget az én népem és a te néped között. Holnap történik meg az a jel. Az Úr így cselekedett, tömegestől jöttek a bögölyök a fáraónak és a szolgáinak házaiba, úgyhogy egész Egyiptomban szenvedett a föld a bögölyök miatt. Yeah, at this point, Okay, bye. At this point, right, God, he has allowed Israel to suffer through the three plagues alongside the Egyptians. Idáig azt láttuk, hogy Isten megengedte, hogy az izraeliták együtt szenvedjenek a fáraó népével együtt, az egyiptomiakkal együtt. But now God says enough, I'm not going to, I'm going to put a separation between the way that my people suffer and the way that your people suffer. De azt mondja Isten, hogy ennyi volt, elválasztom ezt a két szenvedést egymástól, azt, hogy az egyiptomiak szenvednek, és hogy az én népem szenved. And in certain areas of suffering today even, there's a division between believer and unbeliever. És ugyanígy mai napig van egy ilyen elválasztódás a hívők és a nem hívők között a szenvedésben. For example, because I'm following God, living according to his principles, I'm never going to suffer from alcoholism because I never get drunk. Mondjuk, hogyha Isten követem, és az ő elvei szerint élek, akkor soha nem leszek alkoholista, mert ugye nem fog berúgni elve. You know, you don't meet a lot of alcoholics who are like, no, I never touched alcohol. I never gotten drunk in my life. Soha nem találkozom olyan alkoholistákkal, akik soha nem ittak. You know, I'm never going to suffer from sexually transmitted disease because I'm not promiscuous. These are things which I will not have to suffer with. És nem fogok szexuálisan terjedő betegségektől szenvedni sem, mert nem élek olyan életet. On the other hand, I can't say that I'll never have cancer, I can't say that I'll never have a bad back or a heart problem. De azt nem mondtam, hogy soha nem lesz rákom, soha nem fog fájni a hátam, vagy a szívem, nem lesz problémám. So certain curses are universal, is what I'm trying to say. Tehát azt akarok mondani, egy bizonyos átkok a világon. Other curses people bring upon themselves. Azok ott vannak, másokat meg az emberek saját maguk szereznek. And as believers, by dealing with sin, we actually protect ourselves from many things. És mi hívőként azáltal, hogy a bűntől távol tartjuk magunkat, meg óvjuk magunkat egy csomó dologtól. Okay, next verse. 21. vers. Ekkor hívatta a fáraó Mózes és Áront, és ezt mondta. Menjetek áldozatok Isteneteknek, itt az országban. De Mózes azt felelte, nem volna helyes így cselekednünk, mert undorodnak az egyiptomiak attól, amit mi áldozunk Istenünknek az Úrnak. Hiszen ha azt áldozunk, amit undorodnak az egyiptomiak, megköveznek bennünket. El akarunk menni a pusztába, három napi járok földre, hogy ott áldozunk Istenünknek az Úrnak, ahogyan megparancsolta nekünk. Maybe you remember that the Egyptians despised shepherds and sheep. Biztos emlékeztek arra, hogy az egyiptomiak megvetették a pásztorokat és a birkákat. And he says, if we start doing shepherd stuff, they're going to not like us, they're going to kill us. És azt mondja itt akkor Mózes, hogyha ilyen dolgokat testünk, amit ugye a bárányokat ölünk, akkor nem fognak minket kedvelni, és meg fognak minket ölni. But more importantly, God has told us to do one thing, and we're going to do what God told us to do. That's not negotiable. De még fontosabb az, hogy Isten mondott nekünk valamit, és mi azt fogjuk tenni, úgy, ahogy mondta, hogy ezzel nem lehet vitatkozni. You notice this Pharaoh, he offers a compromise, Moses doesn't take the compromise. Úgyhogy itt ugye a Pharaoh egy kompromisszumot ad Mózesnek, de Mózes nem fogadja ezt el. He wants to wholeheartedly, single-mindedly follow the Lord. Mert a teljes szívéből, a teljes elméjéből Istent akarja követni. And that's why Moses is an example for us in how to walk with God. És azért lehet Mózes számunkra is példa, hogy hogy járjunk Istennel. There's some people, right, for whom the goal of walking with God is to see how close they can get to not walking with God and still call themselves a Christian. Mert valakiknek az Istennel való járás az arról szól, hogy megnézzék, hogy meddig mehetnek el addig, amikor még Istennel járnak, de még elérik a pont a határát annak, hogy Istennel járjanak. Like they walk on the fence, you know, trying not to fall off the one side. Olyan, mint hogyha egy kerítésen próbálnának menni, hogy ne, és arra vigyázzanak, hogy ne essenek le. But as we seek to be like Moses, we don't even know where the fence is. We're just trying to live in total obedience to God as we can. És ahogy Mózes is, mi nem azt keressük, hogy hol van a kerítés, hanem teljes engedelmességben akarunk élni Isten felé. Akkor ezt mondta a fáraó, én elbocsátlak bennetek, hogy a pusztában áldozatok Isteneteknek az Úrnak. Csak nagyon messze ne menjetek, könyörögjetek értem. Mózes így felelt, én most kimegyek tőled, könyörök az Úrhoz, és holnap eltávoznak a bögölyök a fáraóról, szolgáiról és népéről. De többé ne csapjon be minket a fáraó azzal, hogy nem bocsátja a népet áldozni az Úrnak. Azután kiment Mózes a fáraótól, és könyörgött az Úrhoz. Az Úr pedig Mózes szava szerint cselekedett. Eltávolította a bögyöket a fáraóról, szolgáiról és népéről, úgyhogy egy sem maradt. De ezúttal is konok maradt a fáraó szíve, és nem bocsátott el a népje. Pharaoh, he goes back on his promise. Ugye a fáraó nem teljesíti az ígéretét. Hardens his heart once again. Megint megkeményíti a szívét. Okay, remember these things. God does not exist for us. De emlékezzünk ezekre a dolgokra, Isten nem miattunk létezik. We exist for him, for his pleasure, for his glory. Hanem mi létezünk azért, hogy az ő örömére legyünk, az ő dicsőségére. Not even miracles can, secondly, not even miracles can change a person's heart. It's God's spirit alone is able to do that work. Másodszorban nem a csodák változtatják meg valakinek a szívét, hanem Istennek a Szent Lelkének a munkája. We need to pray for that to happen. És azért imádkoznunk, hogy így történjen. Thirdly, sin is not bad because it's forbidden because it's bad. Másodban pedig a bűn nem azért rossz, mert van tiltva, hanem azért van megtiltva, mert rossz. It stinks and it's gross, as we see in our story. Büdös és visszataszító, ahogy látjuk a történetben is.